استغفر الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام لك geçen ders ümmet-i Muhammed oluşumuzun sebepleri ve hikmetleri üzerinde durmuştuk. Bunun da hangi zamanda olursa olsun, hangi şartlar altında olursa olsun, hangi makamın, hangi memuriyetin, hangi rütbenin, hangi servetin insanı olursa olsun, evvela Allah'ın dinini, dini İslam'ı yaşamak ve onu etrafına anlatmak, kendi idaresi altında bulunan evini, yuvasını, yavrularını İslam ahkamı altında yaşatmak, davasına ve kavgasına girişmektir onun en mühim sıfatı diye ayet-i ilahiyeyi arz etmeye çalışmıştır. Efendiler, her meselenin başında kendi yuvalarımızda ve kendi yavrularımızın arasında İslam'ı yaşamak mücadelesi. Bugün en büyük problemimiz bu. Şüphesiz ki Cenab-ı Hak yeryüzünde bütün canlılara karşı, bütün canlı mahlukatın içinde yavrularını himaye etmek, yavrularını muhafaza etmek ve yavruları üzerinde şefkatle titremek kabiliyetini bütün mahlukata Cenab-ı Hak çeşitli tezahürler altında vermiş bulunuyor. Bütün mahlukata dikkat ediniz. Kendi neslini, kendi yavrularını, kendi civcivlerini mutlaka yabancılara, düşmanlara, tanımadığı kimselere karşı müdafaa kabiliyeti vardır. Müdafaa kabiliyeti. Derhal müdafaaya geçer. Ve kendi yavrularına karşı görülmemiş bir şefkat ve merhamet gösterir. Bir arslana dikkat edin. Vahşi, parçalayıcı, yırtıcı hayvanların başında gelen arslan, kendi yavrusuna göre, kendi yavrusuna karşı o kadar merhametlidir ki başkalarını parçalayan dişleriyle o yavrusunu ense kökünden incitmeden ağzına alır, yuvasına durmadan taşır. Merhamet vermiştir Cenab-ı Hak. Yeryüzünde bütün canlı mahlukatın yavrularına karşı büyük merhameti vardır. Hatta en basit tavuklar bile kendi civcivlerini öyle müdafaa ve muhafaza ederler ki, belki dikkatinizi çekmiştir, o civcivlerin üzerine gelmekte olan en vahşi bir hayvana karşı o tavuk aslan gibi kanatlarını kabartır, şişer ve adeta heybetli bir manzaraya bürünür. Civcivine sataşmak isteyen hayvanın üzerine bir ok gibi fırlar ve gözünü kör eder derhal. Böyle bir kanun ilahi var. Tabiata hakimdir. İşte aynı şekilde bu merhametin ve şefkatin en üstünü, en kıymetlisi, en şereflisi insanoğluna verilmiştir. İnsanoğluna. İnsana, insan bütün mahlukattan daha fazla kendi yavrusuna şefkat sahibidir, merhamet sahibidir ve onlara karşı şefkat kanatlarını germek de vazifelidir. Her insanda fıtraten mevcuttur bu. Her insanda mevcuttur. Ancak hakikaten bu merhameti nasıl tatbik etmesi icap ettiğini ve evladını nasıl bir şefkat ile terbiye etmesi icap ettiğini ancak ve ancak Hazreti Allah Celle Celaluhu peygamberleri vasıtasıyla insanlara bildirmiştir. İnsan kendi kendisine kalırsa çocuklarına gösterdiği merhameti tam ve kamil manada tatbik edemez. Onun için Habib-i Zişan Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam açıkça kendisi bütün alemlere rahmet olduğu için bütün canlı cansız mahlukata rahmet olarak gönderildiği için en fazla insanın üzerinde duruyor ve insanların yavrularına, çocuklarına karşı nasıl davranması icap ettiğini bütün teferruatıyla anlatıyor. Anlatıyor. Ve hepsinin başında insan kendi yavrusuna, kendi çocuğuna her şeyden evvel hayata niçin geldiğini anlatması lazım. Neden insan olarak yaratıldığını anlatması lazım. Bütün babaların, anaların çocuklarına öğretmesi icap eden en mühim vazife bu. Bu çocuk niçin dünyaya geldi? Ne maksatla insan olarak yaratıldı? Hayatta bu insanın vazifesi ne? Ne maksatla dünyaya geldiğini her çocuğa anlatmak lazım. Bu da evvela ananın, babanın, yuvanın içinde, aile içerisinde tatbik etmesi icap eden ilk vazifedir. Daha mekteplere filan gelmedik. Ailede öğretilmesi lazım. Hayata niçin geldi bu insan? İşte bunun içindir ki Resul-i Zişan aleyhissalatü vesselam açıkça ferman ediyor ve bütün vazifeli babaları ve anaları dikkatle ikaz ediyor, ihtar ediyor. Buyuruyor ki mürû evlâdeküm bis-salâti izâ belâhû seb'â vadribûhum izâ belâhû aşrâ. Ey müminler ve Müslümanlar, ey benim ümmetim, ey ümmeti Muhammed aleyhissalâtu vesselâm, siz dikkat ediniz, çocuklarınıza karşı merhameti benim öğrettiğim gibi tatbik ediniz diyor. Merhameti ancak ben öğretirim. İnsan kendi başına bazen ve umumiyetle merhameti yanlış anlar. Merhameti yanlış tatbik eder. Merhametten musibet tezahür eder. Peygambersiz, kitapsız, Kur'ansız, İslamsız kimse merhameti hakikat manasına tatbik edemez. Merhametin nasıl tatbik edileceğini ancak Habib-i Zişan anlatıyor. Ve buyuruyor ki, siz 7 yaşına gelen çocuklarınıza namaz kılmayı mutlaka öğretiniz. Dikkat! 7 yaşı, 7 yaşında 7 kelimesine dikkat edeceğiz. Bir çocuk 7 yaşına girdi mi, 7 yaşına girdi mi, kız olsun oğlan olsun, 7 yaşına girdikten sonra o çocuğu namaza alıştıracaksın, camiye alıştıracaksın, sabah namazına kaldıracaksın. Hazreti Habibullah'ın ağzından söylüyorum, bir Müslüman baba veya anne sabah namazına kalkarken sırf alıştırmak için, öğretmek için, talim-i terbiye için 7 yaşındaki yavrusunu sabah namazına kaldırmazsa o baba o evlada karşı vallahi zalimdir. Zalimdir. Merhameti tatbik etmemiştir. O çocuğa karşı en mühim merhamet o yavruyu namaza kaldırmaktır. En mühim istikbal ona cenneti nasip etmektir. En büyük dava o evladı Müslüman yapmaktır. Biz merhameti yanlış anlıyoruz. Aman çocuktur, aman efendim yazıktır, günahtır, daha şudur budur diye oyalana oyalana zamanı geçtikten sonra çocuk da zalim oluyor, ana baba da zalim oluyor. Resul-i Zişan'ın öğrettiği gibi tatbik edeceğiz merhameti. 7 yaşına ayak basmış bulunan bir kız çocuğunun başını örtmeye alıştıracaksın. Daha mektep falan yok, ilkokul, ortaokul. Oralara sen kendin hazırlayacaksın. İlk okula göndermeden o yavruya niçin yaratıldığını öğreteceksin. Namazın nasıl kılındığını öğreteceksin. Sen bilmiyorsan mutlaka hoca tutacaksın. Ama mutlaka öğreteceksin. Yoksa okullarda hiçbir şey bulamazsınız. Evvelce ilk okullarda da İslam dini öğretilir idi. Allah'a iman anlatılırdı. Amentü billahi sistemi öğretilirdi. O küçücük yavrular ahiretten, hesap gününden haberleri olurdu. Şimdi yok bunlar. Evvelce ilk okullarda daha sınıfta derse başlamadan önce hocalar o yavrulara amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi min Allahi Teala vel ba'su ba'del mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü diye o talebelere her sabah okuttururlardı. O yavru Allah'a inanırdı, meleklerine inanırdı, ahiret gününe inanırdı, öldükten sonra dirileceğine inanırdı, hayata niçin geldiğini bilirdi ve o neslin arasından koskoca bir fatih yetişirdi. Şimdi bunlar tamamen kalktığı için her sabah böyle bir dua, böyle bir iman aşılanmadığı için yetişen çocuklar kendi vatanlarına, milletlerine, bayraklarına düşman olan birer komünist oluyorlar. Başka bir şey olmaz zaten. Ahirete inanmayan ve yeryüzüne niçin geldiği anlatılmayan çocuk insan olabilir mi kardeşim? Sen öğretiyorsun, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, böyle papağan gibi saydırıyorsun ve sonra neye inanacağını söylemiyorsun. Allah'ı anlatmıyorsun. Ahireti anlatmıyorsun. Mahşer gününü anlatmıyorsun. Hesap gününü anlatmıyorsun. Doğruyum çalışkanım. Arayın bakalım bir tane doğru talebe var mı meydanda? Bir tane doğru insan var mı? Arayın bakalım. Cennete inanmazsa, cehenneme inanmazsa, Allah'a inanmazsa, ahirette hayatının hesabını vereceğine inanmazsa bu talebe niçin doğru olsun? Ne doğru olsun? Onu doğru yapacak ölçü nedir? Hangi ölçüyle Türk'üm doğruyum diyorsun? Ölçün ne? Söyle bakayım ölçünü. Kur'ansız doğruluk olmaz ki. Muhammed Mustafa'sız doğruluk olmaz ki. Mümkün değil doğruluk. Doğruluğun kaynağı Habibullah. Doğruluğun ölçüsü Kur'an. Doğruluğun temeli ahirete imandır. Öyle doğruyum, çalışkanım falan filan bunlar bütün palavra. Ne çalışkanı? Niye çalışkan olsun? Niye doğru olsun? Niye dürüst olsun? Allah'a inanmıyor, ahirete inanmıyor. Niye doğru olsun? Eğri olması lazım, rüşvet alması lazım, zina etmesi lazım. Çünkü ahirete inanmıyor. O kadar saçma ki bunlar. o kadar temellerden mahrum ki ve niçin hayata insan olarak geldiğini anlatmamışsanız hiçbir şey halledemezsiniz. Hiç hürmet bekleyemezsiniz. Hizmet bekleyemezsiniz. Hepsi boşa gider. Efendiler, 7 yaşına ayak bastıkları zaman yavrulara hayata niçin geldiklerini anlatmak zorundayız. Yoksa feryadu fidanlarını kesemezsiniz nesli. Radyoyu açıyorsunuz, televizyonu açıyorsunuz, acı acı bir şarkı söylüyor şarkıcı, bir şarkı söylüyor. Adeta kanayan bir yara gibi şarkı söylüyor şarkıcı. Ne diyor? Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime, acaba bu dünyaya ben niye geldim şeklinde acı acı şarkı söylüyor. Her şeyden, Allah'tan, ahiretten habersiz şarkıcı. Yıllardır soruyorum bu soruyu kendime diyor. Ve bir cevap yok. Koskoca ilkokulda, koskoca ortaokulda, koskoca lisede, koskoca üniversitede bu Müslüman milletin çocuklarına niçin dünyaya geldiği anlatılamamıştır. Daha zapt edebilir misiniz nesli? Daha muhafaza edebilir misiniz? Önüne geçebilir misiniz? Ahirete inanmıyor. Niçin dünyaya geldiğini öğretmemiştir. Hiçbir profesör öğretmemiştir. Hiçbir muallim öğretmemiştir. Ve zaten evde ana baba da öğretmemiştir. Bu çocuk niye rüşvet almasın memur olduktan sonra? Niye hırsızlık etmesin? Niye anarşist olmasın? Niye komünist olmasın? Bunun önüne geçecek hangi barajı, hangi sesi yaptınız? Efendiler, öyle lafınla, palavrayla, temelsiz, esassız, ölçüsüz, ayarsız, ahenksiz bir sistem ile insan yetiştiremezsiniz. Resulullah'ın gösterdiği gibi yapacaksınız. Allah'ın Resulü nasıl öğretmişse aynen öyle tatbik edeceksiniz. Başka çare yok çünkü. Hayata niçin geldiğini aşılayacaksınız. Ve bütün müminlerin çocukları tereddütsüz bilecekler. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah bütün insanları ve cinleri kendisine ibadet etsin diye yaratmıştır. Kanun-i ilahiyi, bu hılkatin sebebini, yaratılışın sırrını çerçeve gibi bütün çocuklara ve nesillere zerk edeceksiniz. Başka çare yok. Evet. 7 yaşına geldiği zaman bu gayeler öğretilecek. Amentü aşılanacak. Ve ancak o yaşta, o çağda, o devirde ağaç yaş iken eğilir dendiği zamanda olacak. O zamanı getirdiniz mi zalim olursunuz, zalim. Tüm zamanı getirdiniz. Hani saksıda bir çiçek vardır ya, saksıda bir çiçek. O suya ihtiyacı olduğu zaman, o zaman içinde suyu vereceksiniz. Suyu vereceksiniz. Yaprakları sararmaya, kurumaya, buruşmaya başladığı zaman suyu verirseniz hiçbir para etmez ve o saksıdaki çiçek kurur ve siz zalim olursunuz. Vaktinde suyu verilmezse sonradan başa çıkılmaz. Çocukların da 7 yaşına girdiği zaman cami ile tanışması lazım, cemaat ile tanışması lazım, namazın nasıl kılındığını bilmesi lazım, amentüyü bilmesi lazım. İlkokulda öğretmenlerin eline teslim etmeden evvel Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama teslim edilmesi lazım. Teslim edilmesi lazım. Efendiler, sonra feryatların, figanların hiçbir para etmediğini görüyoruz. Hiç unutmuyorum, iyi bildiğim temiz bir Müslüman arkadaşım beni bir nikaha götürdü. Nikah, evlenen kız ile oğlanın, hem de münevver okumuş, üniversite mezunu, ileri gelenlerden aydın maydın diyorlar ya şimdi, arasanız yüzünde ve yüreğinde zerre kadar aydınlık bulamazsınız ama isimleri aydın heriflerin ya. Zerre kadar yüreklerinde ve yüzlerinde aydınlık bulamazsınız. Ama aydın adamlar, münevver oluyorlar. Münevverliğin de ne olduğu anlatılmamıştır millete. Gittik. Benim usulüm ve metodum dairesi içinde dedim ki, evlenen kız ile oğlan burada mı? Evet dediler. Vekile lüzum görmemişler. Bizzat kız ile oğlan orada. Dedim ki ayrı ayrı kız ile oğlan ile ayrı ayrı görüşmen lazım. Nikahlarını, dini nikahlarını kıymadan önce, dini nikahlarını aksetmeden önce kızı ve oğlanı görüp onlara sorulması icap eden mevzuları sormam lazım dedi. Buyurun hocam dediler. Buyurun dediler. Evvela delikanlıyı çağırdım. Bilmem hangi bankada büyük bir şef imiş adam. Üniversite mezunu. Dedim ki kardeşim, siz şimdi resmi nikahınızı yaptırmışsınız, tamam. Ona bir şey demiyorum. Ama şimdi dini nikah yapacaksınız. Ve kelimenin manasını biliyorsunuz. Dini nikah, yani İslami nikah. Dini olduğu için dinen İslam bakımından inmesi icap eden zaruri malumatı, bilgileri soracağım size dedim. Buyurun efendim dedi. Sayar mısınız? 32 farzı bana söyler misiniz dedi. İmanın farzı, imanın şartları kaç tanedir? İslam'ın şartı kaç tanedir? Namazın farzı kaç tanedir? Abdestin farzı, teyemmümün, gusül abdestinin farzı kaç tanedir dediğim zaman aklı durdu, hayatta hiç karşısına çıkmayan soruların karşısına dikildi ve bir kelime, tek kelime söyleyemedi. Söyleyemedi. Üniversiteyi bitirmiş. Üniversiteyi bitirmiş ve dinden, imandan, İslam'dan zerre kadar haberi kalmamış. Görüyor musunuz nesli? Ben şahidim işin içinde. Dedim ki kardeşim, bari namazın farzını, abdest mabdest bilmiyorsunuz. Öyleyse şu Müslüman olmak isteyen bir kimsenin Müslüman olması için diliyle söylemesi, kalbiyle tasdik etmesi icap eden bir kelime-i şehadet var. Şunu aynen okumanız lazım dedim. Ve yemin ederek söyleyeyim, eşhedü kelimesini, kelime-i şehadeti katiyen okuyamadı. Katiyen okuyamadı. Ve adam üniversiteyi bitirmiş, kelime-i şehadeti okuyamıyor hain. Ama zavallı, hiç din ile, dini İslam ile karşı karşıya gelmemiş. İngilizce şarkılar söyleyebiliyor musunuz dedi. İtalyanca şarkılar söyleyebiliyor musunuz? En alasını söylerim dedi. İngilizce şarkıyı söylüyor, bilmem melodileri ezberlemiş, parodileri ezberlemiş, futbol nasıl oynanır, top nasıl pas çekilir, nasıl şut çekilir, nasıl kalede gol olur, bütün o topu öğrenmiş, şarkıyı, türküyü ezberlemiş de Allah'ın insanı vazifeli yaptığı kelime-i şehadeti ezberletmemiş. Böyle nesilden ne bekliyorsunuz siz? Aile ocağında bunların öğretilmesi lazım. Devletin bunları öğretmesi lazım. Mekteplerde bizzat okunması lazım. Yoksa nesli kimse muhafaza edemez. Eğer şu hakikatler öğretilmemişse, anlatılmamışsa, 50 tane hükümet değilse hiçbirisi başa çıkamaz bu nesille. Çünkü temelsiz bunlar. Temelsiz, temelsiz bir bina yürümez, çöker. Onun için kardeşlerim, bütün kuvvetimizi, enerjimizi yalnız ve yalnız Hazreti Allah ve Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'dan alarak söylüyorum. Dayandığımız temeller bunlardır. Bu temeller üzerine bu cemiyet teessüs etmezse, teşekkül etmezse hiçbir şey beklemeyiniz. Evet. Delikanlı bilmedi. Ondan sonra kızı yanında anası babası filan var tabii. Halvette olmamak şartıyla kızı çağırdı. Başına uydurma bir eşarp geçirmiş. Mostura ve maskara bir şey. Geldi. Siz bari dedim. Bakın gelin oluyorsunuz, ev kuracaksınız. Nesil meydana gelecek sizden. Hadi bakalım siz de amentü billahi ve melaiketihi diye bir şey var ya, amentü denir yani. Siz de bunu okuyun bakayım deyince şaşırıp kaldı ve bir kelime ağzından alamadım. Diyemedim. Ve ondan sonra dedim ki ben şahsen sizin nikahınızı kıymam dedim. Bir şartla kıyarım, size 3 gün, 5 gün, 7 gün neyse mühlet veririm. Bu mühlet zarfında bu 32 farzı aynen ezberlersiniz, öğrenirsiniz. Ondan sonra gelir nikahınızı kıyarım dedi. Kıyarım. Siz çünkü zaman veriyorum size. Öğrenin efendim. Sen mesela evlenmek istediğin bir kız eğer dikiş bilmiyorsa, nakış bilmiyorsa, dans etmesini bilmiyorsa 10 gün mühlet veriyorsun. Dans etmeyi öğrensin de sonra nikahımızı kıyarız diyorsun. Bu İslami bilgilerin dans bilgisinden daha fazla kıymeti ve ehemmiyet yok mu ki mühlet vermiyorsunuz? Ve oradan ayrıldık. Sonra demişler ki amma da yobaz bir hoca ha demişler. Amma da çal dışı adam demişler ya. Böyle bir hoca da görmedik. Yuh be demişler bana. Arkamdan yuh çekmişler. Ve çekildim orada. Sonra öğrendim ki yine Allah korkusu taşımayan ve içinde ahiret endişesi bulunmayan bir başka hoca gitmiş, onların nikahını kıymış gitmiş. Niye üzerinde durmuyorsunuz? Niye mühlet vermiyorsunuz? Niye bu fırsatı değerlendirmiyorsunuz deyince sesleri çıkmıyor kimsenin. Başka türlü nasıl din olacak? Nasıl İslam kalınacak? Nasıl Müslüman bir nesil meydana gelecek? Lafına olmaz ki. İşte 7 yaşına geldiği zaman niçin insan olarak yaratıldığını öğretmek borcundayız, zorundayız. Neslimize namazı, camiyi, Allah'ın evini öğretmek zorundayız. Allah'ın evini, namaz Allah'ın evinde icra edilir. Allah'ın evine davet edilir. Efendiler, sırası gelmişken zaman zaman üzerinde durduğum bir misali, bir örneği takdim edeyim. Biliyorsunuz, yeryüzünde ilahi kanunlar yürüyor. İlahi, yani Allah'ın kanunları. Allah'ın bütün nebatlara, bütün hayvanlara, bütün insanlara, meleklere, bütün kainata ait bütün kanunları koyan bizzat Hazreti Allah'ın kendisidir Celle Celaluhu. Kanun koyan. Mesela hayvanlar üzerinde duralım kısa. Hayvanlar üzerinde duracağız. Şimdi bizzat köylü olanlar, köyde bulunanlar veya köy hayatını tanıyanlar yakinen bilirler. O süt veren hayvanlar, süt veren hayvanlar bir çobanın idaresinde, bir çoban idaresinde yaylalarda otlarlar, meralarda, tarlalarda akşama kadar otlarını toplarlar, sularını içerler, havalarını teneffüs ederler. Akşam olunca, akşam olunca bu hayvanlar yine hep beraber sürü halinde hangi köyün mallarıysa o köye inerler. Hangi kasabanınsa o kasabaya inerler. İndikten sonra sahibinin yolu neresiyse o hayvanlar teker teker ayrılır, her birisi sahibinin evine gider, teslim olurlar. Kimse müdahale etmez onlara. Kendi kendine Allah'ın koyduğu kanun devam eder. Teslim olur. Hatta o kadar cali bir dikkattir ki, insanların dikkatini çeker ki, o süt veren hayvanlar dedim, akşamleyin ev sahibine memelerinde top dolu süt getirirler. Boş gelmezler, başıboş gelmezler, süt getirirler. O sütü kendi sahipleri kim ise ona teslim ederler. Köylerde dikkat etmişsinizdir. O hayvan memesinde getirdiği sütü her zaman tanıdığı, ısındığı, inandığı ve sevdiği kadınlara teslim eder. Yabancı bir kadın o hayvanın sütünü almak istediği zaman, sağmak istediği zaman o hayvan sütünü çeker, bir damla vermez yabancı kadına. Vermez. Sahibini tanır yani. Sahibini tanır, evini tanır, yolunu tanır, yönünü tanır. Bu ilahi bir kanundur. Tabiatın ortasında Allah kanunudur bu. Kimse değiştiremez bunu. Peki, şimdi sırası gelmişken söylemeyelim mi yani? Söylemeyelim mi? Ve şimdi söylemenin sırası değil mi? Eğer bir insanın çocuğuna, yavrusuna niçin hayata geldiği anlatılmamışsa, bu alemlerin, kainatın, eşyanın, maddenin sahibinin Allah olduğu söylenmemişse, peygamber anlatılmamışsa ve evinde, yuvasında, annesinden, babasından öğretilmemişse, mekteplerde öğretilmemişse, bu çocuk memur olsa, amir olsa, en büyük makamlara geçse dahi Allah'ın evini tanımayacak ve namaz kılmayacaktır. Namaz kılmayınca ne olacak? Allah'ın evini tanımayınca ne olacak? Kur'an-ı Kerim bunlar için şöyle diyor. Ülaike kel en'ami belhum edal. İşte namaz kılmayanlar, sahipleri olan, sahibi hakiki olan Allah'ın evini tanımayanlar, camiye gelmeyenler, cemaate katılmayanlar, cuma namazına sokulmayanlar, vaaz-ı nasihat dinlemeyenler, makamları, rütbeleri, dereceleri, memuriyetleri ne olursa olsun onlar akşamları sahibini tanıyan hayvanlardan vallahi daha kötüdürler. Daha kötüdürler. Hayvan sahibini tanıyor, gayesine hizmet ediyor, ev sahibine süt götürüyor. Ama insana bakın ki hayata niçin geldiği anlatılmamıştır. Devletin radyosunda ve televizyonunda saatlerce bir topun peşinden koşanlar, eğlence sahipleri, serhoşlar, serkeşler, çalgıcılar, şarkıcılar, şantözler, dansözler, deliler, Napolyon'un aşkı, yedi kocalı kadın anlatılmış ve öğretilmiş de bir sefer Allah'tan ve Resulullah'tan, Mevlana'dan, Abdülkadir Geylani'den bahsedilmemiştir. Böyle nesil olur mu? Bu nesil ıslah olur mu efendiler? Mevlana'dan bir bahis geçmiyor, görüyor musunuz? Mevlana'dan bütün dünyanın tanıdığı bu büyük Müslüman Türk milletinin dehasından bahsetmiyor televizyon. Ama İngiliz şarkıcısından, ama İtalyan melunundan, ama Fransız kafirinden gece gündüz bahsediyorlar. Mevlana ne diyor? Mevlana, yeri gelmişken bir latife geçeyim. Mübarek Mevlana, kaddesallahu sırrahul aziz, diyor ki, ey insan, ey düşünen insan, sonbahar geldiği zaman, sonbahar geldiği zaman ağaçlara dikkat et. Ağaçlar sararmıştır yaprakları. Sararan yapraklar birer birer düşmüştür. Ağacın dibine, toprağa serilmiştir yapraklar. Nedir bu yapraklar diyor? Bu sararan ve ağacın dalından düşen yapraklar nedir, nedir? Buna bir mana vermiyor musun diyor. Sen vermiyorsan ben mana vereyim. Bu ağacın dalından dökülen yapraklar sana Allah'tan gelen birer mektuptur diyor. Mektup, orada bir haber var, orada bir mana var, orada bir hakikat var. Ne diyor o yapraklar sana? Ey insan, ben ağacımın dalındayken yere düştüm. şimdi yerdeyim. Bir takım hayvanlar benim üzerimden çiğniye çiğniye geçiyor. Sen de hayvan olma, beni çiğneme, al eline beni oku, beni yaprağından sarartıp yere düşüren, dalımdan düşüren Allah seni de bir gün öldürecektir diyor. Her bir yaprak tanesi, her birisi bir mektup sana. Mevlana anlatıyor. Niye televizyonda Mevlana'nın bu sohbetini anlatmıyorsunuz? Neden radyoda Mevlana'nın mesnevisini öğretmiyorsunuz? Çünkü Mevlana'yı öğretirseniz bu millet dostluğu düşmanı tadı tanır, Moskova'yı tanır, Çin'i tanır, Amerika'yı tanır, kimseye taviz vermez, Allah'a kul olur diye korkuyorsunuz. Allah'a kul olmasını bilen hiç kimseye köle olmaz. Allah'a kul olmasını bilen Amerika'ya satılmaz, Moskova'ya satılmaz, kimseye satılmaz. Allah'a kul olması lazım. Mevlana, ikinci şıkkını geçeyim ve keseyim. Sonra ilk bahar geldiği zaman diyor, o kupkuru zannettiğiniz ağaçların dallarından yemyeşil yapraklar zuhur ediyor. O yapraklar da, dikkat ediniz, hayvanlar o yemyeşil yaprakları gördüler mi yerler, yer hemen kemirirler. Sen hayvan değilsin diyor Mevlana. O ilk baharda ağaçların dallarından zuhur eden yemyeşil yapraklara dikkat et. Onlar da sana postacının uzattığı mektup gibidirler diyor. Mektup sana uzatıyor dal. Ne diyor? Ey gafil insan! Ey gafil insan! Beni tekrar dalımdan zuhur ettiren, bana hayat veren, bana renk veren, bana şekil veren, beni yeniden dirilten, beni yeniden canlandıran Hazreti Allah bütün insanları öldükten sonra aynen benim gibi diriltecektir diyor. Ve bu dersi veriyor bak. Mevlana anlatıyor bunları. Niye bunlara yer vermiyorsunuz da pop müziği, mikrop müziği, küfür müziği diye milletin gençliğini tımarhanenin gençliği haline getiriyorlar. Tımarhane gençliği bunlar. Evet. Hayatın gayesini anlatmak lazım. Öyle şarkıyla, türküyle kimseyi yola getiremezsiniz, kabil değil. Ve hiçbir kimse kıymet vermez. İşte ne yaparsa yapsınlar, ne çeşit festivaller düzenlerlerse düzenlesinler, tutturamazlar. Tutturamazlar. Ve Avrupa kıymet vermez. İşte Eurovizyon şarkı yarışmasında sondan birinci geldiler. Rezil oldular. Kefal oldular. Kimse kıymet vermedi. Üç paralık Yahudiler birinci geldi. Bizimkiler en sona kaldılar. Yeter Allah aşkına. Yazık ki milletin irfanına, vicdanına. İşte aziz kardeşlerim, Hazreti Habibullah'a dönelim. Mürû evlâdeküm bis-salâti izâ belagû seb'a. 7 yaşına geldiği zaman yavrularınıza namaz kılmayı öğretin aman. Öğretin aman. Nasıl namaz kılınacak? Şimdi şurada toplanan samimi, sadık ve sevgili Müslümanlara soruyorum. Evinize gidin Allah aşkına. Evinize gidin. 7 yaşına girmiş ve daha yukarıda olan kız ve erkek çocuklarınızı şöyle önünüze alın. Nasıl namaz kılacaklarını, namazda nasıl duracaklar, Sübhaneke'yi nasıl okuyacaklar, Elham'ı biliyorlar mı, rükuda ne söyleyecekler, hangi zamm-ı sureleri biliyorlar, secdeye gittikleri zaman ne okuyacaklar, Ettehiyyatü'yü biliyorlar mı, Allahümme sallileri biliyorlar mı? Bunları sorun. Eğer bilmiyorlarsa bunları öğretinceye kadar uyumayın, yatmayın, istirahat etmeyin Allah aşkına. İstirahat etmeyin. Vazife bu. Vazifemiz bu. Bu ihmal ettikten sonra hiç kimseye nasihatınız geçmez. Hiç kimseye dersiniz geçmez. Hiç kimseye ders vermeye kalkmayın. Eğer çocuklarınız namaz kılmayı öğrenmemişlerse kimseye gidip de nasihat etmeyin. Sakın Müslüman geçinmeyin. Kimseye ders vermeyin. Vallahi tesir etmez. Vallahi hiçbir fayda etmez. Resulullah'ın ilk öğütleri tatbik edilmeyince ikincisi tatbik edilmez. Hani efendiler, ameliyat olması icap eden bir hastaya doktor ne diyor? Sen şu şu şu ilaçları tatbik edeceksin, ondan sonra seni ameliyata alacağım diyor. İşte aynen bunun gibidir. Resulullah'ın ilk nasihatlarını, emirlerini zamanında tatbik etmeyince öbürlerinin hiçbir faydası olmaz. Sırası geçmiştir çünkü. Evet. O bakımda bu mevzuda fevkalade ehemmiyette durmak lazım. Ve her Müslüman erkek tahtı nikahında bulunan hanımına bütün bu malumatı öğretmesi lazım. Öğretmeye zamanı, imkanı yoksa bir öğreticiyi bulması lazım. Bulması lazım. Her bir kadının zaruriyat-ı diniyeyi, 32 farzı, elem tereden aşağı o küçük sureleri teker teker ezberlemeleri icap eder. Namaz kılacaklar çünkü. Öyle kuru kuruya, boşu boşuna, rastgele, bir takım fantaziyle, bir takım politik oyunlarla laf inen hiç kimse Müslüman olamaz. Bizzat öğretmek lazım. Çilesine girmek lazım. Ve bunun mihnetine, bunun meşakkatine katlanmak lazım. Düşünün ki, eğer öğretilmiş olsaydı, sokaklarda böyle sefilane bir şekilde kadınlar sürünmeyeceklerdi. Meleklere inansalardı, amentüyü bilselerdi, bu netice peydahlanmayacaktı. Düşünün ki, Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz öyle buyuruyor. Bir Müslüman kadın sabahleyin sabah olduğu zaman evinin bütün işlerini görecek, kocasının ve çocuklarının bütün hizmetlerini ifa ve icra edecek, evin erkeğine, kocasına itaat edecek. Eğer kocası müsaade etmemişse, eğer kocası izin vermemişse hiçbir komşuya gidemeyecek, hiçbir çarşıya gidemeyecek. Kocasından izin almadan kapıdan dışarıya bir adım atamayacak. Atarsa ne olur? Bak itikat sistemi geliyor. Resulullah buyuruyor ki, bir kadın kocasından izinsiz herhangi bir yere giderse, kocasının müsaade etmediği bir komşuya giderse, kocasının müsaade etmediği çarşıya giderse, evine dönünceye kadar, hatta tercih ila beytiha, evine dönünceye kadar bütün arş-ı âlâ'nın melekleri, semavatın melekleri, yeryüzünün melekleri vallahi o kadına lanet ederler diyor. Lanet ederler. Müslüman kadın bunu bilecek. Ve eğer İslam'ı bilseydi zaten bunu tatbik ederdi. Öteden öyle kadınlar görüyoruz ki zaman zaman da bizimle bazen soruyorlar. Hocam diyor, ben örtünmek istiyorum. Allah'ın emrettiği gibi tepeden tırnağa örtünmek istiyorum. Ama benim beyim, benim kocam falan bankada şeftir, memurdur, amirdir diyor. İlla da eteğini diz kapaklarından yukarıda dikeceksin diyor. Ve benim elbisemi kısa dikmemi emrediyor diyor. Ve ben de öyle yapıyorum diyor. Hayır, eğer sen İslam'ı bilseydin, sana elbiseni, eteğini diz kapaklarından yukarıda dikeceksin diyen o erkeğin, o kocanın yüzüne tükürürdün, emrini dinlemezdin. Böyle bir kocanın emri dinlenmez ki. Açılmayı emreden, kısa elbiseyi emreden, Allah'ın emrettiği kıyafetin dışında bir kıyafet emreden bir erkeği ve kocayı Müslüman kadın dinlemeyecek, Allah'ı dinleyecektir. Namaz kılmayacaksın diyorsa o erkeği dinlemeyecektir. Benim arkadaşlarımla tokalaşacaksın, benim erkek arkadaşlarımla şakalaşacaksın diyorsa bu deliyusu, bu adamı, karısı dinlemeyecektir. Dinlemeyecektir, kabul etmeyecektir. Öyle kefazeliklere meydan vermeyecektir. Ben namusluyum, ben iffetliyim, ben Allah'ın, ben Resulullah'ın yolundayım. Ben Hazreti Fatime-tüz-Zehra'nın, ben Hadide-tül-Kübra'nın yolundayım. Ben lokma olamam, ben sokaklara sürünemem diyecektir. Ama dinini bilmesi lazım ki söylesin. Ama İslam'ı bilmesi lazım ki söylesin. Bu husustaki ahkam-ı ilahiyeyi bilmesi lazım ki söylesin. Öğretmiyorsunuz. Akşam sabah dünya ile meşgulsünüz. Akşam sabah senetlerle, sepetlerle, havalelerle, parayla, pulla meşgulsünüz. Hanımınızla, çocuklarınızla meşgul olmuyorsunuz. Mağazasıyla meşgul, tüccar adam ticaretiyle meşgul, siyasetçi adam siyasetiyle meşgul, ziraatçı ziraatıyla meşgul, herkes meşgul ama dünyasıyla meşgul, kimse hanımıyla, çocuklarıyla Allah yolunda meşgul olmuyor. Sonra ne olacak biliyor musunuz? Mahşer gününe geldikleri zaman, elleri boş oldukları zaman, tedarikleri, teminatları kalmadığı zaman وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ Setirin bakalım ey cehennemlikler, girin cehenneme dendiği zaman hiçbir şey söyleyemeyecekler de Kur'an-ı Kerim'in verdiği haber gibi شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُونَا buyuracaklar, diyecekler. Ya Rabbi bizi gerçekten dünyada malımız, mülkümüz meşgul etti. Keyfimiz, zevkimiz meşgul etti de esas meşgul olunması icap eden şeylerle meşgul olamadık diyecekler. Böyle bir hasrete, böyle bir teessüre, böyle bir tahassüre kapılacaklardır. E tabi bu da büyük bir hasret olacaktır. Büyük bir kusran olacaktır. Büyük bir felaket olacaktır. Gerçek mümin olamamanın acısı ve ıstırabı orada zuhur edecektir. Böyle bir hasrete gitmemeliyiz. Böyle bir hüsrana gitmemeliyiz. Kardeşlerim, uzaktan yakından gelen samimi Müslüman kardeşlerim, hanım kardeşlerim, kız kardeşlerim, genç kardeşlerim, sizlere yalnız Allah için söylüyorum, yalnız Muhammed Mustafa için söylüyorum, yalnız ahiret için söylüyorum, yalnız şehitler için söylüyorum, yalnız salihler için söylüyorum, evliyaullah için söylüyorum, enbiyaullah için söylüyorum ve diyorum ki dininize sahip olun. Dininizin emirlerini mutlaka tatbik edin. Hiç kimseden korkmayın, hiç kimseden endişe duymayın. Korkacağınız, endişe edeceğin tek şey Allah'tır ve ahiret günüdür. Allah rızka sefildir. Rızkınızdan endişe etmeyiniz. Ticaretinizden endişe etmeyiniz. Ahirete nasıl gidilmesi icap ediyorsa o şekilde hazırlanınız. Allah aşkına ahiretinizi dünyanıza tercih ediniz. Ve bundan böyle bu derslerimize devam ederken ve gelirken mutlaka birkaç Müslüman kardeşimizi asi de olsa, beynamaz da olsa, içkici de olsa, kumarbaz da olsa onları da bu camiye gelirken getiririz inşallah. Mesela bugün bir kişi mi geldin, gelecek haftaya iki kişiyle gelmeye çalış. Mesela bu hafta üç kişi mi geldin, gelecek haftaya beş kişiyle gelmeye çalış. Onları kandır, onları aldat, aldatabilirsin. Kandırabilirsin ve sırf camiye Allah yoluna getirmek için her çareye başvurmalısın. Belki birisi döner de, belki birisi kurtulur da, böylece ebedi hayatını, ebedi saadetini bulur da hepimiz mecbur oluruz, mükafat sahibi oluruz. Ve böylece aziz kardeşlerim, bir yandan vaaz-ı nasihat dinlemek suretiyle, bir yandan da şu teyipler var ya, teyip makineleri, mikrofonlarla teyiplere, kasetlere, bantlara alınan vaaz-ı nasihatları evlerinizde çocuklarınıza, ailelerinize dinletiniz. Dinleyemeyenlere dinletiniz. Bu teyiplerdeki bantları hapsetmeyiniz. bekletmeyiniz, her tarafa dağıtınız inşallah Teala. Duysunlar, dinlesinler ve Allah yoluna akın akın gelsinler de ebedi saadete nail olsunlar. Bu arada da kardeşlerim, Müslüman kardeşlerim, elinizden geldiği kadar İmam Hatip liselerine destek olun ve yardımcı olun. Kur'an kurslarına destek olun, yardımcı olun. Bu arada İslam neslinin yetişmesine malınızla canınızla destek olun. Ve bu sıradan işte İstanbul İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nin fevkalade titizlikle meydana getirdikleri ve matbaada bastırıp neşrettikleri İslami bir mecmua var. İsmi Tohum Mecmuası. Yanlış anlaşılmasın. Tohum Mecmuası. İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği çıkarıyor. Resmi bir mecmuadır. Kontrollüdür. Tavsiyeye şayandır. Ve her Müslüman kardeşimizin alıp da evine götüreceği, arkadaşlarına vereceği, açıp rahatlıkla okuyabileceği bir mecmuadır. Birer tane almak suretiyle rahat rahat okuyabilirsiniz. Tavsiye ediyorum. Kapıdan çıkarken isteyiniz, alınız, okuyunuz ve okutunuz. Cenab-ı Hak sizlere mükafatını bol bol verecektir inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız. Bizi huzuruna kabul eyle. Ya Rabbi el açıp amin diyen, uzaktan yakından buraya kadar gelen herkes kırlarda, çayırlarda, çiçeklerde, çimenlerde, denizlerde, arabalarda keyfini, zevkini, safasını sürerken Allah için şuralara kadar gelen şu mümin kardeşlerimi Ya Rabbi cennetine ve cemaline layık eyle. İlahi her türlü kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, içimizdeki komünistlerden, dışımızdaki düşmanlardan bu milleti muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, her nefes kelime-i şehadetti, feryat ederek aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulühü diyerek huzuruna bizi bu imanla kabul eyle ya Rabbi. İlahi bu camiye gelen kardeşlerimin, el açıp amin diyen kardeşlerimin camiden çıkmadan bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Çeşitli gayelerle, çeşitli maksatlarla bu cami-i şerife gelen kardeşlerimi de Ya Rabbi kulluğuna kabul eyle. İlahi Ya Rabbi, şurada bir araya getirdiğin gibi mahşer günü cümlemizi şefaat-ı Mustafa'ya mazhar eyle ya Rabbi. Hasta olup da buralara kadar gelemeyen ehli İslam'ın hastalarına şifa, dertli olanlarına deva, borçlu olanlarına edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, alem-i İslam'a şuur ve izan, Kur'an ile iman nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.